Вітайцеся на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія актуальныя тэмы для абмеркавання. Чаму Лідія Ярмошына баіцца плошчы? Памяць пра падзеі 19 снежня або кар'ернае меркаванне? Што ў аснове перасцярогаў старшыні ЦВК? У якім новым вобразе падаюць Александра Лукашэнку дзяржаўныя медыі? І ці будзе вялікая вайна паміж Расіяй і Украінай? Праз паўгадзіны радасці жыцця. Размова Яна Максімюка з Натальяй Русецкай, беларусісткай, даследніцай перакладаў беларускай літаратуры на польскую, якая жыве ў Любліне. А пад канец гадзіны адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму Ярмошына баіцца акцыя пратэсту пасля выбараў? У якім новым вобразе падаюць Лукашэнку дзяржаўныя медыя? Ці будзе вялікая вайна паміж Расіяй і Украінай? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь, чаму Ярмошына баіцца акцыю пратэсту пасля выбараў? Так, кіраўнік цэнтру Баркаму Лідія Ярмошына назвала магчымыя акцыі пратэсту апазіцыі пасля выбараў 11 верасня самай вялікай пагрозай для хады гэтых парламенцкіх выбараў. Розныя палітычныя сілы могуць выкарыстоўваць выбары як падставу, каб абастрыць палітычную сітуацыю, заявіла Ярмошына ў інтэрв'ю тэлепраграме «Контуры» на тэлеканале АНТ. Усе заклікі, якія раздаюцца цяпер, паказваюць, што ўдзельнікі падзеяў 10-го году нічому не навучыліся нават у турме. Гэта значыць, яны спрабуюць правакаваць нейкія акцыі непадпарадкавання. Гэта з'яўляецца самай вялікай пагрозай, сказала Ярмошына, далей заўважыла: «З усім астатнім мы справімся, ўсё знаходзіцца пад кантролем». А вот такія словы, якія можна безумоўна расцэніць па-рознаму. Але спачатку першым даць нейкія свае каментары, я працытую такога даволі вядомага праўладнага палітолага Юрыя Царыка, які на сваім акаўнце Фейсбуку, мне здаецца, даволі шчыра выказаўся на гэты конт, выказаў пункт гледжання тых прадстаўнікоў улады, якія якраз магчыма і вот прадстаўляе Ярмошына. Перасцярогі з нагоды нейкіх пратэстаў вельмі лагічныя. Зараз улады слабы як ніколі ў гэтым сэнсе. Тым колам Расіі, якія хочуць зрыву нармалізацыі па лініі Беларусь-Еўразвяз, Беларусь-ЗША, можна дастаткова танна арганізаваць неабходныя правакацыі. І нават кадры выкарыстаць тыя ж самыя, што ў 10-м годзе, на што празрачна намікае Лідія Ярмошына. Яшчэ горш, што праваахоўныя і іншыя сілавыя органы час ад часу без усялякіх правакацый робяць крокі, здольныя выклікаць лакальны всплеск пратэстных настрояў. Гэта, нагадаю, словы Юрыя Царыка, праўладнага палітолага. Такім чынам можна ўбачыць, што зараз, як мне здаецца, улады ўвогуле разыгрываюць такую карту еднасці. Маўляў, зараз перад пагрозай, самі ведаеце адкуль, перад пагрозай некага замежнага ціску, не трэба пратэставаць, а трэба арганізоўваць і дэманстраваць еднасць улады і апазіцыі, паколькі пытання незалежнасці, пытання замежнай пагрозы і пытання добрых адносінаў еўразвязу з Беларусю, яно больш важнае. А кожны, хто выходзіць на пратэст, ён, маўляў, дзейнічае супраць збліжэння захадам і фактычна гуляе на баку Расіі. Вот такая логіка, яна, нагадаем, дзейнічала яшчэ на прэзідэнцкіх выбарах 15-го году, і тады яна спрацавала фактычна бездакорна, в тым сэнсе, што ўсе палітычныя сілы заявілі, што няма ніякай патрэбы, неабходнасці выходзіць на плошчу, больш за тое гэта небяспечна па тых самых прычынах, якія я называў. І нават Мікола Статкевіч, які быў у нашай студыі, ён таксама тлумачыў, чаму ён не ідзе на гэту плошчу, а туды прыйшло некалькі дзясяткаў чалавек, паколькі ён не бачыць арганізаванага пратэсту і не хочаць сябе, ну, скажам, траціць на такія вось неарганізаваныя і немасавыя акцыі. Але на гэты раз ўжо трошкі па-іншаму пэўныя сілы апазіцыі на чале з тым жа самым Міколам Статкевічам заклікаюць пайсці 12 верасня на плошчу выказаць свой пратэст. І вот якое, скажам, стаўленне гэта выклікае ва ўладзе. Улады даволі шчыра кажуць, што вось гэтымі пратэстамі апазіцыя можа не перашкодзіць ім, яны гэта не кажуць, а можа сарваць працэс дыялогу афіцыйнага Менску з Захадам. То бок апазіцыя выставляецца, ну, як некі ледзь не расійскі агент, як ледзь не расійскі шпіён і ўнутры Беларусі, які гуляе супраць нармалізацыі адносін афіцыйнага Менску з Захадам. Ну, тут будзе дарэчным заважыць, і гэта самы цытаваў палітолог Царык у сваіх словах, што супраць збліжэння Захадам якраз дзейнічаюць перш за ўсё тыя беларускія сілавікі, якія ствараюць у краіне новых палітзняволеных, грамяць дзейнасць незалежных сацыёлагаў і гэтак далей. Прывіт Майдану ўвесь час бачыцца высокім беларускім чыноўнікам, яны ўвесь час пра гэта думаюць і часта думаюць услых. Можна ўзгадаць, як Лукашэнка доўгі час як мантру паўтараў: Майдану ў Беларусі не будзе. Ну, вядома, што ў каго баліць, тое пра тое яны і гавораць. Думаю, тут яшчэ такі чыннік існуе. Лідзія Ярмошына перажыла жахлівыя часы 19 снежня 2010 года, калі вялізны натоўп людзей стаяў на плошчы Незалежнасці, фактычна каля дзвярэй цэнтра выбаркаму, і людзі крычалі непрыветлівыя слоганы на адрас старшыні цэнтра выбаркаму. І вось перажыты страх ператварыўся ў пэўны комплекс, сіндром. Я думаю, што ўвогуле сіндром плошчы ці прывіт Майдану закладзены проста ў матрыцу беларускага палітычнага жыцця, прычым як апазіцыі, так і ўладу. Але я б тут ўсё ж такі трохі падзяліў бы выказванне Ярмошына і рэпліку Царыка, таму што Ярмошына ўсё ж казала пра плошчу, пра акцыі пратэста нацыянальных, пра заходніх палітычных сіл Беларусі і намёк на Міколу Статкевіча, які вось прасядзеў у цюрме і нічога гэта яму не дапамагло, як бы тут вельмі паказальны. А вось якраз Царык казаў пра прарасійскія сілы, пра расійскі майдан, ну і гэта ўжо таксама новая з'ява сярод некаторых праўладных палітолагаў, гэта з'ява, якая з'явілася вось пасля ўкраінскіх падзей, пасля Крыму. Па-першае, я бы, можа, паспрачаўся з тэзай Віталя наконт страху, вот этого слова. Я б, можа, замяніў яго на перасцярогі ці нешта іншае. У меня вот такая метафора ўзнікла. Вот вы, Віталь, аўтааматар, вы баіцеся патрапіць у аварыю? Ну, напэўна, вы, падумаўшы, адказалі так. А гэты страх прымушае вас не садзіцца за руль? Незразумела. Так, ну, вы маеце на ўвазе, што ёсць такая небяспека. Ну, это не надта ўплывае на вашы дзеянні. Мне здаецца, што ёсць адносна спадарыні Ярмошыны падыход прыкладна такі ж. Акрамя таго, ведаеце, мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, менавіта ў яе як бы выпадку, дзейнічае звычайная, нармальная, скажам так, у ненармальнай сітуацыі, але нармальная чынавенская логіка. Вот ёй выдзелены пэўны як бы участак. Да поспехаў на гэтым участку залежыць яе там кар'ера, всякія, так бы мовіць, бонусы, тым больш, калі яна ўжо збіраецца сыходзіць, ну, добра б сыходзіць вот на некім піку. Вось яна памятае, што летась выбары прайшлі, фактычна без крові это галоўнае, і адпаведна былі знятыя санкцыі, падняўся спадар Макей, так бы мовіць, на гэтым атрымаў бонус. Вось калі цяперашнія выбары пройдуць без крові, вельмі вялікія шансы, што яны будуць той ці іншай формы прызнаныя Захадам. Ну, это цудоўнае завяршэнне яе шматпакутнай кар'еры. Гэты лаўровы вінок яна падзеліць са спадаром Макеем на дваіх, і ў дадзеным выпадку, магчыма, яна не столь баіцца таго, што паўстане Майдан, які там змяце рэжым, а тое, што беларускія касталомы і замапу і іншых падраздзяленняў, ну, яна ведае, як яны дзейнічаюць. І яны, як бы, менавіта ёй асабіста, могуць сапсаваць всю маліну, разагнаўшы плошчу так жа, як яны это зрабілі 19 снежня. І таму вот такая яе рэакцыя, мне здаецца, это вот просто адстайванне сваёй пазіцыі, свайго палажэння в этой сістэме. Умоўна кажучы, старшыня КДБ так бы не сказаў, бо для яго і разгон плошчы не такая ўжо вялікая бяда, а для яе бяда не з пытанняў там любві да дэмакратыі, а менавіта з пытанняў яе асабістай уласнай кар'еры. Калі плошчы не будзе, ці плошча будзе ціхая, галоўнае, калі не будзе крыві пасля выбараў, іх прызнанне вельмі імаверна. Вот яна пра гэта ўласна і сказала, так бы мовіць, такой мудрагелістай, можа, крыху форме. А тое, што там Расія, не Расія, майданы, каляровыя рэвалюцыі, ну это ўсё, як бы мовіць, абгортка, я кажу, вельмі простай чынавенскай лёгікі. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашыя пытанні, у якім новым вобразе падаюць Лукашэнку дзяржаўныя медыя? 13 жніўня Александр Лукашэнка наведаў Ваўкавыскі раён, дзе адбылася нарада аб сацыяльна-эканамічным развіцці Гродненскай вобласці. Высветлілася, што справы ў рэгіёне ідуць дрэнна. На гарадзенчыне па выніках першага паўгоддзя не выкананы 5 з 8 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці работы. Ну, нічога новага, такая ж сітуацыя ва ўсёй краіне. Усё як звычайна. Лукашэнка крытыкаваў, патрабаваў, пагражаў адстаўкай. Напрыклад, ён заявіў, калі губернатар не ведзе дыялог з урадам, значыць, будзе новы губернатар. Калі ўрад не разумее мясцовыя органы ўлады, значыць, будзе новы ўрад. Лукашэнка наведаў два прадпрыемствы. Падчас гэтага візіту ён дазволіў турэцкаму інвестару набыць стратны ваўкавыскі завод дахавых і будаўніча-аддзелачных машын у растэрміноўку на 5 гадоў пры ўмове навядзення тут ідэальнага парадку за 2 гады. Думаю, што ў Беларусі ўсё ж чакаюць візіту прэзідэнта Турэччыны Эрдагана. Гэты візіт быў перанесены, і напярэдадні беларускія ўлады хочуць прадэманстраваць, што турэцкаму капіталу тут адкрытыя дзверы. Але беларуская спецыфіка стаўлення да бізнесу, у тым ліку і замежнага, выявілася ў адной рэпліцы Лукашэнкі. Ён сказаў турэцкаму гаспадару: «Калі не выканае ўмовы, вернем сябе прадпрыемства назад». Дзіўна, што на такіх умовах яшчэ знаходзяцца бізнэсоўцы-рызыканты, якія гатовыя ўкладаць тут інвестыцыі. Але гэтая паездка кіраўніка дзяржавы цікавая нават не сваім зместам, які быў традыцыйным, а асвятленнем у дзяржаўных медыях. Справа ў тым, што для апошніх існуе пэўная праблема. За 22 гады кіравання Лукашэнкі, візіты Лукашэнкі ў рэгіёны і прадпрыемствы адбываюцца па адной схеме. Нічога не мяняецца, абсалютная руціна, якая надакучыла насельніцтву. І не думаю, што тэлерэпартажы пра гэтыя візіты глядзяць шмат людзей. Таму дзяржаўныя медыі паспрабавалі рабіць некія новыя піар-хады, каб хоць неяк ажывіць традыцыйную завядзёнку. Я заўважыў два з іх. Найперш на АНТ паведамілі, што цяперашні візіт Лукашэнкі адметны тым, што прэзідэнт непасрэдна, мінуючы пасрэдніцкія ланцугі кшталту ўраду ці аблавы канкаму, прыехаў кіраваць раёнам. Гэта амаль як у Паўночнай Карэі. Тамтэйшыя медыя апавядаюць пра візіты свайго чарговага правадыра ў такіх выпадках, абавязкова падкрэсліваюць, ажыццявіў кіраванне на месцы. Так і тут. Другі момант. Усе дзяржаўныя СМІ паведамілі пра тое, што Александр Лукашэнка не запланавана наведаў адсталыя прадпрыемствы Ваўкавыскага раёна. На гэты конт ужо добра пасцябалася Святлана Калінкіна. Маўляў, вельмі смешна атрымалася ў выходны дзень, у суботу, на заводзе выпадкова апынуўся турэцкі інвестар, такі раяль у кустах. Мне здаецца, што гэтыя трукі, прыёмы беларускіх дзяржаўных медыяў зусім не новыя. Гэта сапраўды такое патрапленне ці спроба патрапіць у народныя архетыпы пра ўладу. Вось ёсць краіна, ёсць у ёй розныя сітуацыі ў розных рэгіёнах, і вось прыехаў цар, вышэйшая асоба, і на месцы разабраўся, каго трэба пакараў, каго трэба ўзнагародзіў, навёў парадак. Гэта ж зразумела не значыць, што ён вечна будзе сядзець у ваўкавыску, але вот глядзіць, дбае, і як бы ўсе чыноўнікі, маўляў, ведаюць, што ён можа, так бы мовіць, і зваліцца як снег на галаву. Ну і другі, это, так бы мовіць, такі перафарматаваны вобраз Гаруна аль-Рашыда, які перапранаўся меўся звычайны строй, хадзіў па горадзе і, так бы мовіць, вызнаваў усю праўду, як яно, як жыве народ. Вот чынавенства, яго атачэнне ад яго хавае гэта, а ён як бы вот прарываецца да праўды жыцця і вот яе цалкам высвятляе, як бы як яно насамрэч. Гэтыя два прыёмы, яны ўжываюцца, варта сказаць, не толькі ў Беларусі, у тым ліку і ў дэмакратычных краінах, ну а ў дадзеным выпадку, вот так бы мовіць, іх у такім адным флаконе ўжылі і БТшнікі, каб крыху прыпадняць вобраз кіраўніка дзяржавы. Мне, дарэчы, цікава наведванне менавіта турэцкага прадпрыемства. Справа ў тым, што зараз паміж Беларусію і Турэччынай, так бы мовіць, адбыўся невялічкі скандал. Ну, мы ведаем, у Турэччыне адбыўся пераварот няўдалы. Зараз там дзясяткамі тысяч арыштоўваюць людзей, і паводле Анкары за ўсім гэтым стаіць прапаведнік Гюлен, які жыве ў Злучаных Штатах і які зараз, так бы мовіць, як в СССР прадстаўлялі Троцкага. Вот, значыць, этот самы Гюлен, такі вось Троцкі. Але, як высветлілася, гэты самы Гюлен быў вельмі папулярны ў Беларусі ў свой час. І, скажы, Акадэмія навук выдавала велізарныя манаграфіі пра тое, які ён геніальны, які ён вялікі і гэтак далей. Прынамсі, была выдана біяграфія спадара Гюлена, якую ён напісаў Яўген Бабосаў, былы дырэктар Інстытута сацыялогіі, акадэмік Акадэміі навук. Таксама яшчэ адзін быў выдадзены зборнік з хваласпевамі на адрас гэтага самага Гюлена. Ну, мы з вамі разумеем, што справа, як той казаў, проста ў грашах. Калісьці гэтыя грошы выдаваліся, а ў гэтым сэнсе мы памятаем і ў нас і рух наму перакладалі. Але ў дадзеным выпадку атрымалася такая нескладуха. Так бы мовіць, той самы Гюлен зараз аказаўся самым вялікім зладзеем. І ў Анкару паляцеў Усеволад Янчэўскі. Так выглядае, прынамсі, магчыма, адна з яго тэмаў. Там это як бы мікшаванне гэтай не надта прыемнай сітуацыі. Хутчэй за ўсё яна змікшуецца. Я думаю, што ў развіццё гэтага і вось гэты візіт Лукашэнкі менавіта на турэцкае прадпрыемства, ну, рэшце-рэшт, не такая ўжо важная для Турэччыны краіна Беларусь. Да таго ж, я думаю, што там не забылі ўсё ж такі пазіцыю Александра Лукашэнкі падчас канфлікту паміж Расіяй і Турэччынай. Так што я думаю, што вось такімі крокамі ўсё ж такі гэтат канфлікт неяк залагодзяць. Ну так, на прыкладзе гэтага візіту мы бачым такое спалучэнне высокай міжнароднай палітыкі і нізкай папулісткай. Высокая гэта якраз жаданне наладзіць адносіны з турэцкім бокам пасля вось той дастаткова, скажам, непрыемнай сітуацыі з Гуленам, пра якую толькі што даволі падрабязна казаў Юрый Драгахруст. Афіцыйны Менск хоча запэўніць цяперашнія турэцкія ўлады, што, ну, гэта была недарэчнасць, што на самой справе ніякага інтарэсу да гэтай злачыннай, як кажуць турэцкія ўлады, асобы ў Беларусі не мае, толькі, маўляў, асобныя там навукоўцы ці, можа быць, асобныя акадэмічныя колы выдалі ягоныя там кнігі, захапляліся ягоныя прамовамі, не падазраючы всю яго каварную сутнасць. Але, дарэчы, цікава, што сапраўды, як адзначыў Валер Крабалевіч, нават пры такой сітуацыі, прыцягваючы турэцкіх інвестараў, Лукашэнка ўсё-такі застаецца самім сабой і кажа ім, калі не выканаеце ўмовы, вернем сябе прадпрыемства. Кажа, безумоўна, на публіку, кажа, безумоўна, беларускі тэлевізар. І я натуральна разумею, што якія маглі патэнцыйна быць негатыўныя рэакцыі турэцкіх бізнесменаў на гэтыя словы. І таксама уяўляюся, што тыя ж самыя беларускія чыноўнікі, якія былі побач з кіраўніком дзяржавы, ці якія займаюцца гэтым інвестыцыйным праектам, кажа ім, да не хвалюйцеся, гэта прэзідэнт кажа ўсё на публіку, на самой справе мы вам ўсё гарантуем, ўсё будзе нармальна, вашы інвестыцыі будуць абаронены сялякімі законамі. Не раз ужо мы казалі, што такая неўдзячная роля ў даволі многіх беларускіх чыноўнікаў, калі памятаем ці набліжаных да Александра Лукашэнкі асобаў, зараз вось Янчэўскі паехаў у Турэччыну не так даўно на фоне аднаго скандала з выказаннем Александра Лукашэнкі. Павел Якубовіч ездзіў в Ізраіль і там даказваў наприклад, здаецца дастаткова паспяхова, што Лукашэнка меў на ўвазе зусім не тое, што ён на самой справе гаварыў. Ну, а гэты лёс весь час, напрыклад, у эканамічнага блоку ўраду ці ў тых чыноўнікаў, якія ведуць перамовы з міжнародным валютным фондам, кожны раз даказваюць, што на самой справе Александр Лукашэнка прыхільнік рынкавых метадаў і так далей, а то, што ён кажа, на гэта не звяртаюць увагі, а звяртаюць увагі на нашы дзеянні канкрэтных чыноўнікаў, канкрэтных міністэрстваў. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце маё пытанне, ці будзе вялікая вайна паміж Расіяй і Украінай. Пасля інцыдэнту з украінскімі дыверсантамі ў Крыме, сапраўднымі ці ўяўнымі, адносіны паміж Украінай і Расіяй надзвычай абвастрыліся. Прэзідэнт Парашэнка прывёў поўную баявую гатоўнасць украінскія войскі на адміністрацыйныя мяжы з Крымам і ў Донбасе. Пуцін скасаваў свой удзел у сустрэчы нармандскай чацвёркі па Украіне. Прэм'ера Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў аб магчымасці разрыву дыпламатычных адносінаў. Паведамляецца пра канцэнтрацыю расійскіх войскаў у Крыме і на мяжы з Украінай. У святле гэтых падзеяў вельмі многія зараз прамаўляюць слова «вайна». Эксперты прыгадваюць Майнілы і Глейвіц, правакацыі, арганізаваныя Сталіным і Гітлерам, каб пачаць вайну адпаведна з Фінляндыяй і Польшай. Гэтую ж ролю некаторыя эксперты адводзяць той самай дыверсійнай групе. Але варта заўважыць, што Сталін і Гітлер даводзілі свае правакацыі да канца для большага праўдападоб'я. Пазіцыі савецкіх войскаў у Майнілах сапраўды былі абстраляныя, праўда, савецкімі ж гарматамі. У Глейвіцы сапраўды быў імітаваны напад, праўда, нямецкімі зэкамі ў польскай форме, якіх адразу ж перастралялі. Да таго ж напад на Фінлянду і Польшу адбываўся адразу ж пасля адпаведных інцыдэнтаў. Цяпер інфармацыя пра дыверсійную групу з'явілася тыдзень таму, пагрозлівыя дзеянні ёсць, вайны няма. А наконт таго, была ці не спроба прарыву дыверсійнай групы, існуюць розныя версіі. Многія эксперты і СМІ лічаць эту інфармацыю чыстай правакацыяй. Вельмі цікавае, дарэчы, даследаванне ў благасферы, у якіх даказваецца, што палажэнне месяца на відэа пра дыверсантаў не адпавядае яго сапраўднаму палажэнню ў ноч на 8 жніўня, калі паводле ФСБ група была затрыманая. Але, напрыклад, амерыканскі даследны цэнтр Стратфор, якім працуюць былыя афіцэры разведкі, піша: «У ситуация, якая склалася, ніякай аб'ектыўнай ацэнкі праўдзівасці аргументаў таго ці іншага боку быць не можа». Аналітыкі Стратфор адзначаюць, што Кіеў можа кантраляваць не ўсё. Ужо адзін раз ён не змог спыніць тых, хто спрабаваў самавольна абясточыць крымскі паўвостраў у 2015 годзе, падарваўшы ЛЭП. Нават калі захоп дыверсантаў чыстая інсцэніроўка, ён не абавязкова з'яўляецца пралёгам да шырокамаштабнага ўварвання. Ён можа быць скіраваны на абвастрэнне адносінаў, на ціск на Украіну і на яе дыскрэдытацыю ў вачах заходніх партнераў Кіева. Абвінавачванне Расіі на адрас Украіны, апеляцыі ў гэтым пытанні да Захаду, ёсць свядомая ці несвядомая псіхалагічная пастка. Захад лічыць, што Расія утрымлівае Крым незаконна. Перавесці размову на пытанне, былі дыверсанты ці іх не было, адводзіць увагу ад пытання, што з пункту гледжання як Кіева, гэтак і Захаду, гэтыя дзеянні, калі яны былі, учыняліся на ўкраінскай зямлі. Калі Расія здолее пераканаць Захад у ненадзейнасці Украіны як партнера, у тым, што Украіна альбо як дзяржава схільная да дзеянняў з небяспечнымі наступствамі, альбо проста не кантралюе сваіх грамадзянаў са зброяй у руках, тады Масква дасягне большага, чым банальнай ваеннай агрэсіі. Агрэсія выкліча кансалідацыю Захаду, паспрыяе ўмацаванню, прынамсі, ну, уж ніяк не аслабленню санкцыяў. А ціск і дыскрэдытацыя могуць даць Маскве значна больш. Калі я глядзеў рэпартажы расійскіх тэлеканалаў пра украінскіх дыверсантаў у Крыме, яны мне нагадалі шпіёнскія расказы ў СССР пра храбрага памежніка Карацупу. Вось тыя дыверсанты ночью на надувных лодках праз праліў з выбухоўкамі спрабавалі пранікнуць на паўвостраў, але іх сустрэлі храбрыя расійскія ФСБшнікі і ўсіх павязалі. Мусіць, чакалі. Ёсць розныя версіі, каму і навошта трэба нагнятаць напружанасць. Магчыма, што Расіі трэба нейкая кампенсацыя ў вачах уласнага насельніцтва за правал расійскай аперацыі ў Сірыі ў баях вакол Алепа. Пераможныя рэпартажы расійскіх тэлеканалаў дрэнна суадносяцца з рэальнасцю, таму трэба адцягнуць увагу насельніцтва, пераключыць на іншыя сюжэты, прычым такія, дзе быў бы дэманстраваны поспех расійскіх сілавікоў. Вось і паказваюць, як ФСБ ў Крыме прадухілілі тэракты і дыверсіі. І ў другі момант, восенню ў Расіі выбары ў дзярждуму, У сацыяльна-эканамічным плане пахваліцца кіраўніцтву краіны няма чым. Эканоміка Расіі ў рэцэсіі, узровень жыцця апошнія два гады падаў, рэйтынг Пуціна трохі зменшыўся. І таму ўладам зноў жа трэба пераключыць увагу, падняць патрыятычны градус, а якім чынам, ну, апавядаць пра страшных украінскіх дыверсантаў. Што тычыцца перспектываў? Ну, вось Юрый Дракахруст казаў, што гэтыя падзеі адбываюцца трохі не так, як адбываліся падчас вайны Савецкага Саюза з Фінляндыяй, перад нападам неафашысцкай Нямеччыны на Польшу. Але я магу прыгадаць і іншы прыклад. Вось напярэдадні першай сусветнай вайны, калі на Балканах быў забіты наследнік прэстола Аўстра-Венгрыі, ад гэтага выстрэлу да пачатку вайны прайшло некалькі тыдняў. Таму як бы тут ёсць розныя гістарычныя прэцэдэнты, але хочацца спадзявацца, што да новага маштабнага ваеннага абвастрэння, ну, справа не дойдзе. Сапраўды, калі казаць пра сам гэты інцыдэнт, тое, што дыверсанты паводле расійскай версіі прарываліся з боем праз мяжу, гэта сапраўды дастаткова загадкава, ну, калі не сказаць смешна, як гэта некаторыя кажуць, бо дыверсанты павінны пранікаць ціха, каб іх не заўважылі. Тым больш, што мяжа там даволі вялікага, калючага дроту няма, яна ўсё-такі яшчэ за гэтыя два гады пасля анексіі Расіі з Крымам так моцна не ахоўваецца. Украінскія нават курортнікі ездзяць па-ранейшаму адпачываць у Крым і ўявіць, што вось не знайшлі дыверсанты нейкага спакойнага спосабу перайсці украінска-крымскую мяжу, гэта дастаткова ўсё загадкава. Ну, тым не менш, хто б не быў вінаваты ў гэтым інцыдэнце, важны ягоныя наступствы, палітычныя, ваенна-палітычныя наступствы. Па-першае, ўжо фактычна адменена сустрэча ў нарманскім фармаце, пра што абвесціў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, і паводле некаторых аналітыкаў гэта і была, маўляў, першасная задача гэтага інцыдэнту, паколькі на падчас гэтай сустрэчы, як меркавалася, магла адбыцца даволі жорсткая размова пра невыкананне Расіі умоваў Мінскага мірнага працэсу. І каб пазбегнуць гэтай размовы, каб магчыма пацягнуць час як мінімум, то вось быў створаны такі інцыдэнт, у выніку чаго Расія ўжо не лічыць патрэбным прымаць удзел у гэтай сустрэчы. Па-другое, ну, сапраўды, можна казаць пра больш доўгатэрміновыя наступствы. Гэта, скажам, жаданне Расіі неяк, ну, скажам так, пагражаць Украіне магчымасцю дэстабілізацыі сітуацыі в самой Украіне і магчымасцю менавіта ставіць пад сумнеў яе здольнасці, яе менавіта магчымасці кантраляваць сітуацыю і кантраляваць свае спецслужбы перад тварам Захаду. Гэта, магчыма, больш доўгатэрміновая і дастаткова, скажам, такая перманентная задача, якую, на думку многіх аналітыкаў, ставіць перад сабой расійскія ўлады. Ну, а наконт магчымасці патэнцыялу нейкага сур'ёзнага ўзброенага канфлікту, то, здаецца, не так даўно мы ўжо абмяркоўвалі, што недавно ў расійскай новай газеце быў апублікованы даволі вялікі артыкул расследавання пра тое, што і ў Расіі, і ва Украіне многія цяпер гатовы да абвастрэння сітуацыі ў Донбасе і ледзь не да паўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Там прыводзяцца даволі такія красамоўныя факты, і пэўны час заціша ён паказаў, што і ў Расіі, і ва Украіне многія палітычныя сілы, па-першае, а па-другое, само, ну, скажам, насельніцтва, незадаволенае умовамі гэтага замірэння, лічыць свой бок як мінімум пацярпелым альбо прайграўшым, і таму такі настрой рэваншысцкі дастаткова на дадзены момант яшчэ актыўныя. Вось Валер узгадываў першую сусветную вайну, як не ўзгадаць тое, што калі розныя краіны аб'яўлялі свой ваход у гэтую вайну, то фактычна без выключэння ў кожнай з іх адбываліся патрыятычныя шавіністычныя дэманстрацыі, дастаткова масавыя, сотні тысяч людзей выходзілі ў падтрымку сваіх урадаў, якія вырашылі ўвайсці ў гэтую вайну. Штосьці падобнае магчыма зараз яшчэ і Расія, Украіна, ну, скажам, як бы так мягчэй сказаць, не насыціліся тым канфліктам, які адбыўся ў Донбасе, не дайшлі той стадыі, якая звычайна бывае, калі ўжо абодва бакі стаміліся ад вайны, калі вайна падыходзіць да свайго завершэння, калі ўсім хочацца канца вайны. Вот зараз і на думку новай газеты, і на думку многіх іншых назіральнікаў, яшчэ такія настроі, што трэба працягваць, трэба перамагчы, яны даволі моцныя і ў расійскім, і ў украінскім грамадстве, і гэта, безумоўна, вельмі трывожна. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Ярмошына баіцца акцыяў пратэсту пасля выбараў? У якім новым вобразе падаюць Лукашэнку дзяржаўныя медыя? І ці будзе вялікая вайна паміж Расіяй і Украінай? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».